أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. خیالیا انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی اور ان کو یہی حکم ہوا تھا کہ بندگی کریں ایک معبود کی، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہ پاک ہے ان کے شریک بتلانے سے. چاہتے ہیں کہ بجھا دیں روشنی اللہ کی اپنے منہ سے اور اللہ نہ رہے گا بدون پورا کیے اپنی روشنی کے، اور پڑے برا مانے کافر. اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور پڑے برا مانے مشرک. اے ایمان والو، بہت سے عالم اور درویش اہل کتاب کے کھاتے ہیں مال لوگوں کے ناحق اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، سو ان کو خوشخبری سنا دے عذاب دردناک کی، جس دن کے آگ دہکائیں گے اس ماہ پر دوزخ کی، پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے اور کروٹیں اور پیٹھیں. کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے گاڑ کر رکھا تھا اپنے واسطے، اب مزہ چکھو اپنے گاڑنے کا. خلاصہ تفصیل، آگے افعال کفریہ کا بیان ہے کہ انہوں نے یعنی یہود و نصارہ نے خدا کی توحید فی الطاعہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو باعتبار طاعت کے رب بنا رکھا ہے کہ ان کی اطاعت تحلیل اور تحریم میں مثل اطاعت خدا کے کرتے ہیں، کہ نص پر ان کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایسی طاعت بالکل عبادت ہے، بس اس حساب سے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور مسیح بن مریم علیہ السلام کو ایک اعتبار سے رب بنا رکھا ہے کہ ان کو ابن اللہ کہتے ہیں، کہ الوہیت اس کے لوازم سے ہے، حالانکہ ان کو کتب الہیہ میں صرف یہ حکم کیا گیا ہے کہ فقط ایک معبود برحق کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اور یہ تو بیان تھا اتباع باطل کا، آگے بیان ہے اس کا کہ وہ دین حق کو رد کرتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے۔ یعنی وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار مار کر بجھا دیں، یعنی منہ سے رد و اعتراض کی باتیں اس غرض سے کرتے ہیں کہ دین حق کو فروغ نہ ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ بدون اس کے کہ اپنے نور مذکور کو کمال تک پہنچا دے مانے گا نہیں۔ گو کافر لوگ جن میں یہ بھی آ گئے کیسے ہی نہ خوش ہوں، چنانچہ وہ اللہ ایسا ہے کہ اسی اتمام نور کے لیے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین یعنی اسلام دے کر دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ اس دین کو وہی نور مذکور ہے تاکہ اس دین کو کہ وہی نور مذکور ہے تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے، کہ یہی اتمام ہے۔ گو مشرک جن میں یہ بھی داخل ہو گئے کیسے ہی ناخوش ہوں۔ اے ایمان والو، اکثر احبار و رہبان یعنی یہود و نصارہ کے علماء مشاوہ مشائخ عوام لوگوں کے مال نامشروع طریقے سے کھاتے اڑاتے ہیں، یعنی احکام حقہو کو پوشیدہ رکھ کر موافق مرضی عوام کے فتوے دے کر ان سے نذرانے لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ یعنی دین اسلام سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے جھوٹے فتووں کے دھوکے میں آ کر گمراہی میں پھنسے رہتے ہیں اور حق کو قبول بلکہ طلب بھی نہیں کرتے، اور غایت حرص سے مال بھی جمع کرتے ہیں، جس کی نسبت یہ وعید ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے، جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں اول تپایا جائے گا، پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، اور یہ جتلایا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ معارف و مسائل، ان چاروں آیتوں میں یہود و نصارہ کے علماء اور عباد و زہاد کی گمراہی اور ان کے کفریات قولی و عملی کا ذکر ہے۔ احبار حبر کی جمع ہے اور رہبان راہب کی جمع ہے۔ حبر یہود و نصارہ کے عالم کو اور راہب عابد و زاہد کو کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور عبادت گزاروں کو اللہ کے سوا اپنا رب اور معبود بنا رکھا ہے، اسی طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب و معبود بنانا تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ ان کو خدا تعالی کا بیٹا مانتے اور کہتے تھے، اور علماء و عباد کو معبود بنانے کا جو الزام ان پر کیا گیا ہے، اگرچہ وہ صراحتاً ان کو اپنا رب نہ کہتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اطاعت متعلقہ جو خالص اللہ جل شانہ کا حق ہے، اس حق کو ان کے حوالے کر دیا تھا کہ ہر حال میں ان کے کہنے کی پیروی کرتے تھے، اگرچہ ان کا قول اللہ رسول کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کسی کی ایسی اطاعت کرنا کہ اللہ و رسول کے فرمان کے خلاف بھی کہے تو اس کی اطاعت نہ چھوڑے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو اپنا رب اور معبود کہے، جو کھلا ہوا کفر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسائل دین سے ناواقف عوام کے لیے علماء کے فتویٰ کا اتباع یا اجتہادی مسائل میں ائمہ مجتہدین کا اتباع اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ اتباع در حقیقت خدا اور رسول ہی کے احکام کا اتباع ہوتا ہے۔ اہل علم و نظر براہ راست اللہ و رسول کے کلام کو دیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور ناواقف عوام اہل علم سے پوچھ کر انہی احکام پر عمل کرتے ہیں، اور اہل علم جو درجہ اجتہاد کا نہیں رکھتے وہ بھی اجتہادی مسائل میں ائمہ مجتہدین کا اتباع کرتے ہیں، یہ اتباع خود قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہے اور حق تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، جیسا کہ ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم خود احکام خدا اور اس سے واقف نہیں تو اہل علم سے پوچھ کر عمل کیا کرو، یعنی اگر تم خود احکام خدا و رسول سے واقف نہیں تو اہل علم سے پوچھ کر عمل کیا کرو۔ یہود و نصارہ کے عوام نے کتاب اللہ اور احکام خدا اور رسول کو بالکل نظر انداز کر کے خود غرض پیشہور علماء یا جاہل عبادت گزاروں کے قول و عمل ہی کو اپنا دین بنا لیا تھا، اس کی مذمت اس آیت میں فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے یہ گمراہی اختیار کر لی حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جو ان تمام چیزوں کے شرک سے پاک ہے جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت میں تو ان کے اتباع باطل اور غیر اللہ کی ناجائز اطاعت کا ذکر تھا، اس کے بعد کی آیت میں ان کی ایک اور گمراہی کا ذکر ہے کہ یہ لوگ صرف اسی پر بس نہیں کرتے کہ خود گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ ہدایت اور دین حق کے مٹانے اور رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو بطور مثال کے اس طرح فرمایا ہے کہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں حالانکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ اپنے نور یعنی دین اسلام کو مکمل اور پورا ہی کریں گے خواہ کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔ اس کے بعد تیسری آیت کے مضمون کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام دے کر اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اس کو دنیا کے تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے۔ تقریباً انہی لفظوں کے ساتھ قرآن کریم میں متعدد آیات آئی ہیں جن میں یہ وعدہ ہے کہ دین اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کیا جائے گا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ دین اسلام کو تمام دوسرے دینوں پر غالب کرنے کی یہ خوشخبری اکثر زبانوں اور اکثر حالات کے اعتبار سے ہے، جیسا کہ حضرت مقداد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے، عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ۔ جن کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے اور جن کو ذلیل کرنا ہوگا وہ اسلام کو قبول تو نہ کریں گے مگر اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، 1000 سال کے قریب اسلام کی شان و شوکت پوری دنیا پر چھائی رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے عہد مبارک میں تو اس نور کی تکمیل و اتمام کا مشاہدہ ساری دنیا کر ہی چکی ہے اور آئندہ بھی دلائل اور حقائق کے اعتبار سے ہر زمانے میں دین اسلام ایسا مکمل دین ہے کہ کسی معقول پسند انسان کو اس پر ہر گیری کا موقع نہیں مل سکتا، اس لیے کفار کی مخالفتوں کے باوجود یہ دین حق اپنی حجت و دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب ہے، اور جب مسلمان اس دین کی پوری پیروی کریں تو ان کا ظاہری غلبہ اور حکومت و سلطنت بھی اس کے لوازم میں سے ہے، جیسا کہ تاریخ اسلام کا تجربہ اس پر شاہد ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن و سنت پر پوری عمل کیا تو کوئی کوہ و دریا ان کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکا اور یہ پوری دنیا پر غالب آ کر رہے، اور جب کہیں جہاں کہیں ان کو مغلوب یا مقہور ہونے کی نوبت آئی ہے تو وہ قرآن و سنت کے احکام سے غفلت اور خلاف ورزی کا نتیجہ بد تھا جو ان کے سامنے آیا، دین حق پھر بھی اپنی جگہ مغفر و منصور ہی رہا۔ چوتھی آیت میں مسلمانوں کو مخاطب بنا کر یہود و نصارہ کے علماء و مشائخ کے ایسے حالات کا ذکر ہے جن کی وجہ سے عوام میں گمراہی پھیلی، مسلمانوں کو مخاطب کرنے سے شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ یہ حالات یہود و نصارہ کے علماء و مشائخ کے بیان ہو رہے ہیں، لیکن ان کو بھی اس سے متنبہ رہنا چاہیے کہ ان کے ایسے حالات نہ ہو جائیں۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کے بہت سے علماء و مشائخ کا یہ حال ہے کہ باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے سیدھے رستے سے ان کو روکتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے اکثر علماء و مشائخ کا یہی حال تھا، اور ایسے حالات میں عام طور پر کہنے والے سبھی کو برا کہا کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے اس جگہ لفظ کثیرن کا اضافہ کر کے مسلمانوں کے اور دشمنوں کے معاملے میں بھی احتیاط کلام کی تلقین فرما دی کہ یہ حال سب لوگوں کی طرف منسوب نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان میں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ان کی گمراہی یہ بتلائی گئی کہ وہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ باطل طریقے سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ بعض اوقات ان لوگوں سے پیسے لے حکم تورات کے خلاف فتویٰ دے دیتے تھے، اور بعض اوقات احکام الہی میں اخفاء اور تلبیس سے کام لیتے تھے۔ اس پر مزید ان کی یہ گمراہی بتلائی گئی کہ یہ کمبخت صرف خود ہی گمراہ نہیں، بلکہ دوسرے طالبان رشد و ہدایت کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بھی ہیں۔ کیونکہ جب لوگ اپنے مقتداؤں کو ایسا کام کرتے دیکھیں تو ان میں بھی جذبہ حق پرستی مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے غلط فتووں کی بنیاد پر وہ گمراہی اور غلطی ہی کو صواب و صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے علماء و مشائخ کی یہ بیماری کہ پیسوں کی لالچ میں غلط فتویٰ دے دیں، چونکہ حب مال اور حرص دنیا کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے آیت مذکورہ میں حب مال کے اندر غلو کے نتائج بد اور عذاب علیم کا بیان اور اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یعنی جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ولا ينفقونها کے لفظوں سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ جو لوگ بقدر ضروری اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو باقی ماندہ جمع کیا ہوا مال ان کے حق میں مضر نہیں۔ حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکات ادا کر دی جائے وہ کنز تم میں داخل نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ زکات نکال جو مال باقی رہے اس کا جمع رکھنا کوئی گناہ نہیں۔ جمہور فقہاء و ائمہ کا یہی مسلک ہے۔ وَلَا يُنفِقُونَهَا کی ضمیر فضہ کی طرف راجع ہے، جس کے معنی چاندی کے ہیں۔ اوپر سونے اور چاندی دونوں چیزوں کا دو چیزوں کا ذکر تھا، مگر ضمیر صرف چاندی کی طرف راجع کی گئی۔ تفسیر مظہری میں اس کو اشارہ اس کی بات کا قرار دیا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی تھوڑا تھوڑا موجود ہو تو اعتبار چاندی کا کیا جائے گا، سونے کی قیمت بھی چاندی کے حساب میں لگا کر زکات ادا کی جائے گی۔ پانچویں آیت میں اس عذاب علیم کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے، يوم ما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یعنی زکات نہ ادا کرنے والوں کو یہ عذاب علیم اس دن ہوگا جبکہ ان کے جمع کیے ہوئے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں پر داغ دیے جائیں گے، اور ان سے زبانی سزا کے طور پر کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو اپنے جمع کیے ہوئے سرمائے کو چکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جزائے عمل عین عمل ہے۔ جو سرمایہ ناجائز طور پر جمع کیا تھا یا اصل سرمایہ تو جائز تھا مگر اس کی زکات ادا نہیں کی تو خود وہ سرمایہ ہی ان لوگوں کا عذاب بن گیا۔ اس آیت میں داغ لگانے کے نشانیوں پہلوؤں پشت ذکر کیا گیا ہے، یا تو اس سے مراد پورا بدن ہے اور یا پھر ان تین چیزوں کی تخصیص اس بنا پر ہے کہ بخیل آدمی جو اپنا سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتا، جب کوئی سائل یا زکات کا طلبگار اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بال آتے ہیں، پھر اسے نظر بچانے کے لیے یہ دائنے بائیں مڑنا چاہتا ہے اور اس سے بھی سائل نہ رہے تو اس کی طرف پشت کر لیتا ہے۔ اس لیے پیشانی، پہلو، پشت اس عذاب کے لیے مخصوص کیے گئے۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم لا كالدين القيم فلا تظلموا ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فحلوا ما حرم الله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے، اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین، ان میں 4 مہینے ہیں ادب کے، یہی ہے سیدھا دین۔ ان میں ظلم مت کرو اپنے اوپر اور لڑو سب مشرکوں سے ہر حال میں جیسے وہ لڑتے ہیں تم سب سے ہر حال میں، اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے ڈرنے والوں کے۔ یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے سو بڑھائی ہوئی بات ہے، کفر کے عہد میں گمراہی میں پڑتے ہیں اس سے کافر، حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو 1 برس اور حرام رکھتے ہیں 2 برس، تاکہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ نے ادب کے لیے رکھے ہیں۔ پھر حلال کر لیتے ہیں جو مہینے کے اللہ نے حرام کیا بھلے کر دیے گئے ان کی نظر میں ان کے برے کام، اور اللہ راستہ نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔ خلاصہ تفسیر، یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی یعنی احکام شرعیہ میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں، 12 مہینے قمری ہیں، اور کچھ آج سے نہیں بلکہ جس روز اللہ تعالی نے آسمان پیدا کیے تھے اسی روز سے، اور ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہی امر مذکور دین مستقیم ہے، یعنی ان مہینوں کا 12 ہونا اور 4 کا بالتخصیص اشہر حرم ہونا، اور بخلاف عادت جاہلیت کے کبھی سال کے مہینوں کا عدد بڑھا دیتے اور کبھی اشہر حرم کی تخصیص چھوڑ دیتے کہ یہ بد دینی ہے۔ سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں دین کے خلاف کر کے جو کہ موجب گناہ ہے اپنا نقصان مت کرنا، یعنی اس عادت جاہلیت کے موافق مت کرنا، اور ان مشرکین سے جبکہ یہ اپنی کفریات کو جن میں یہ خاص عادت بھی آ گئی نہ چھوڑے، سب سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سب مسلمانوں سے لڑنے کو ہر وقت تیار رہا کرتے ہیں، اور اگر ان کے جمعیت اور سامان سے اندیشہ ہو تو یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کا ساتھی ہے۔ بس ایمان و تقویٰ کو اپنا شعار رکھو اور کسی سے مت ڈرو۔ آگے ان کی عادت جاہلیت کا بیان ہے کہ یہ مہینوں کا یا ان کی حرمت کا آگے کو ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے، جس سے اور عام کفار گمراہ کیے جاتے ہیں، اس طور پر کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال نفسانی غرض سے حلال کر لیتے ہیں، اور کسی سال جب کوئی غرض نہ ہو حرام سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالی نے جو مہینے حرام کیے ہیں صرف ان کی گنتی بلا لحاظ تخصیص و تعیین پوری کر لیں۔ پھر جب تخصیص و تعیین نہ رہی تو اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، ان کی بدعمالیاں ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہیں، اور ان کے اصرار علی الکفر پر غم کرنا بے سود ہے، کیونکہ اللہ تعالی ایسے کافروں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ یہ خود راہ پر آنا نہیں چاہتے۔ معارف و مسائل، پچھلی آیات میں کفار و مشرکین کے کفر و شرک، گمراہی اور بدعمالیوں کا ذکر تھا، ان دو آیتوں میں بھی اسی سلسلے کا ایک مضمون، اور عرب جاہلیت کی ایک جاہلانہ رسم بد کا بیان، اور مسلمانوں کو اس سے اجتناب کی ہدایت ہے۔ وہ رسم بد ایک واقعے سے متعلق ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ عہد قدیم سے تمام سابقین کی شریعتوں میں سال کے 12 مہینے مانے جاتے تھے، اور ان میں سے 4 مہینے بڑے متبرک اور ادب و احترام کے مہینے سمجھے جاتے تھے، 3 مہینے مسلسل ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اور 1 رجب کا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ سابق شریعتوں میں ان مہینوں کے اندر قتل و قتال بھی ممنوع تھا۔ مکہ مکرمہ کے عرب چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے یہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے قائل اور ان کی شریعت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، اور چونکہ ملت ابراہیم بھی ان 4 مہینوں یعنی اشہر حرم میں قتل و قتال اور شکار ممنوع تھا، عرب جاہلیت پر اس حکم کی تعمیل اس لیے سخت دشوار تھی کہ دور جاہلیت میں قتل و قتال ہی ان کا پیشہ بن کر رہ گیا تھا، اس لیے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی نفسانی اغراض کے لیے طرح طرح کے ہیلے نکالے۔ کبھی اشہر حرم کے کسی مہینے میں جنگ کی ضرورت پیش آتی، یا لڑتے لڑتے شہر حرام آ جاتا، تو کہہ دیتے کہ اب کے سال یہ مہینہ حرام نہیں ہوا، اگلا مہینہ حرام ہوگا۔ مثلا محرم آ گیا تو کہتے کہ اس سال محرم کا مہینہ حرام نہیں بلکہ سفر کا مہینہ حرام ہوگا۔ اور مزید ضرورت پڑتی تو کہتے کہ ربیع الاول حرام ہوگا، یا یہ کہتے کہ اس سال سفر کا مہینہ پہلے آ گیا، محرم بعد میں آئے گا۔ اس طرح محرم کو سفر بنا لیا۔ غرض سال بھر میں چار مہینے تو پورے کر لیتے تھے، لیکن اللہ کی متعین کردہ ترتیب اور تعین کا لحاظ نہ رکھتے تھے۔ جس مہینے کو چاہیں ذی الحجہ کہہ دیں اور جس کو چاہیں رمضان کہہ دیں، جس کو چاہیں مقدم کر دیں، جس کو چاہیں مؤخر کر دیں۔ کبھی اور کبھی زیادہ ضرورت پڑتی، مثلا لڑتے لڑتے 10 مہینے گزر گئے اور سال کے صرف 2 ہی مہینے باقی رہ گئے تو ایسے موقع پر سال کے مہینوں کی تعداد بڑھا دیتے اور کہتے کہ اب کے برس سال 14 مہینوں ہوگا۔ اسی طرح باقی ماندہ 4 مہینوں کو اشہر و حرم بنا لیتے تھے۔ غرض دین ابراہیم کا اتنا تو احترام کرتے تھے کہ سال 4 مہینوں کا احترام کرتے اور ان میں قتل و قتال سے باز رہتے تھے، مگر اللہ تعالی نے جو ترتیب مہینوں کی متعین فرمائی اور اسی ترتیب سے 4 مہینوں کو اشہر و حرم قرار دیا، اس میں طرح طرح کی تعویلیں کر کے اپنی غرض اغراض نفسانی کو پورا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانے میں اس کا امتیاز ہی شوار ہو گیا تھا کہ کون سا مہینہ رمضان یا شوال کا ہے اور کون سا ذی القعد، ذی الحجہ یا رجب کا ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور 9ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو موسم حج میں تمام کفار و مشرکین سے برات کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا، تو یہ نہ حقیقی حساب سے اگرچہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، مگر جاہلیت کے اسی پرانے دستور کے مطابق یہ مہینہ ذی القعدہ کا قرار پایا تھا، اور اس سال ان کے نزدیک حج کا مہینہ بجائے ذی الحجہ کے ذی القعدہ مقرر تھا۔ پھر سن 10 ہجری میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو قدرتی طور پر ایسا نظام بن گیا کہ مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا۔ اہل جاہلیت کے حساب میں بھی وہ ذی الحجہ ہی قرار پایا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منا کے خطبے میں ارشاد فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، یعنی زمانہ پھر پھرا کر پھر اپنی اسی حی پر آ گیا جس پر اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت رکھا۔ یعنی جو مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا، جہلیت والوں کے نزدیک بھی اس سال وہی مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ قرار پایا۔ یہ تھی وہ رسم جاہلیت جو مہینوں کی تعداد اور ترتیب اور تعین میں کمی بیشی اور رد و بدل کر کے کی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں ان تمام احکام شرعیہ میں خلل آتا تھا جو کسی خاص مہینے یا اس کی کسی خاص تاریخ سے متعلق ہیں یا جو سال کے شروع یا ختم سے متعلق ہیں۔ مثلا عشرہ ذی الحجہ میں احکام حج اور عشرہ محرم کے روزے اور ختم سال پر زکوٰۃ وغیرہ کے احکام۔ بات تو مختصر تھی کہ مہینے کا نام بدل کر مقدم و مؤخر کر دیا، کہ محرم کو سفر اور سفر کو محرم بنا دیا، لیکن اس کے نتیجے میں سینکڑوں احکام شرعیہ کی تحریف ہو کر عمل برباد ہوا۔ قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں اس رسم جاہلیت کی خرابی اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ہدایت ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس میں لفظ عدہ تعداد کے معنی میں ہے اور شہور شہر کی جمع ہے، شہر کے معنی مہینہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 متعین ہے، اس میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں۔ اس کے بعد فی کتاب اللہ کا پڑھا کر بتلا دیا کہ جو بات ازل سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر یوم خلق السماوات والارض فرما کر اشارہ کر دیا کہ قضاء خداوندی اس معاملے میں اگرچہ ازل میں جاری ہو چکی تھی، لیکن یہ مہینوں کی ترتیب اور تعین اس وقت عمل میں آئی جب آسمان و زمین پیدا کیے گئے۔ پھر ارشاد فرمایا، منها اربعۃ حرم، یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کو حرمت والا دو معنی کے اعتبار سے کہا گیا، ایک تو اس لیے کہ ان میں قطع حرام ہے، دوسرے اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے، ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم احترام و ادب اور ان میں عبادت گزار اہتمام اسلام میں بھی باقی ہے۔ حجت الوداع کی خطبہ یوم النحر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تشریح یہ فرمائی کہ تین مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور ایک مہینہ رجب کا ہے، مگر ماہ رجب کے معاملے میں عرب کے دو قول مشہور تھے۔ بعض قبائل اس مہینے کو رجب کہتے تھے جس کو ہم رمضان کہتے ہیں، اور قبیلہ مضر کے نزدیک رجب وہ مہینہ تھا جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجب مضر فرما کر یہ وضاحت پر بھی فرما دی کہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے وہ ماہ رجب ہے۔ دین القیم، یہ ہے مستقیم، یعنی مہینوں کی تعین اور ترتیب، اور ہر مہینہ خصوصاً شہر حرم کے متعلق جو احکام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم ازلی کے مطابق رکھنا ہی دین مستقیم ہے۔ اپنی طرف سے کمی بیشی اور تغیر و تبدل کرنا کج فہمی اور کج طبعی کی علامت ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان مقدس مہینوں میں تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا کہ ان کے معینہ احکام و احترام کی خلاف ورزی کرو یا ان میں عبادت گزاری میں کوتاہی کرو۔ امام جساس رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کو عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے، اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ یہاں تک مشرکین مکہ کی خاص رسم جاہلیت کا بیان اور اس کا ابطال تھا، آخر آیت میں پھر اس حکم کا اعادہ ہے جو شروع صورت میں دیا گیا تھا کہ میعاد معاہدہ ختم ہونے کے بعد تمام مشرکین و کفار سے جہاد واجب ہے۔ دوسری آیت میں بھی اسی رسم جاہلیت کا ذکر اس طرح فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یعنی نسی مصدر ہے جس کے معنی پیچھے ہٹا دینے اور مؤخر کر دینے کے ہیں، اور بمعنی مؤخر بھی استعمال ہوتا ہے۔ مشرکین عرب نے ان مہینوں کے آگے پیچھے کرنے کو یہ سمجھا تھا کہ اس طرح ہماری اغراض نفسانی بھی فوت نہ ہوں گی اور حکم خداوندی کی تعمیل بھی ہو جائے گی۔ حق تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارا مہینوں کو مؤخر کرنا اور اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر زیادتی ہے، جس سے ان کفار کی گمراہی اور بڑھتی ہے۔ وہ شہر حرام کو کسی سال تو حرام قرار دیں اور کسی سال حلال کر لیں۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّتَا عَظَّمَ اللَّهِ، یعنی تاکہ وہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جن کو اللہ نے حرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محض گنتی پوری کر لینے سے تعمیل حکم نہیں ہوتی، بلکہ جو حکم جس مہینے کے لیے دیا گیا ہے اسی مہینے میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ احکام و مسائل، مذکورہ آیتوں سے ثابت ہوا کہ مہینوں کی جو ترتیب اور ان مہینوں کے جو نام اسلام معروف ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں، بلکہ رب العالمین نے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے اسی یہ ترتیب اور یہ نام اور ان کے ساتھ خاص خاص مہینوں کے خاص خاص احکام متعین فرما دیے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احکام شرعیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے، اسی قمری حساب پر تمام احکام شرعیہ، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ دائر ہیں، لیکن قرآن حکیم نے تاریخ و سال معلوم کرنے کے لیے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اس لیے لیکن قرآن کریم نے تاریخ و سال معلوم کرنے کے لیے جیسے قمر کو علامت اسی طرح آفتاب کو بھی اس کی علامت فرمایا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اس لیے تاریخ و سال کا حساب چاند اور سورج دونوں سے جائز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے لیے چاند کے حساب کو پسند فرمایا اور احکام شرعیہ اس پر دائر فرمائے، اس لیے قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے. اگر ساری امت قمری حساب ترک کر کے اس کو بھلا دے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن سنت اللہ اور سنت سلف کے خلاف ضرور ہے، اس لیے بلا ضرورت اس کو اختیار کرنا اچھا نہیں. حساب کو پورا کرنے کے لیے جو نوند کا مہینہ پڑھایا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اس کو بھی اس آیت کے تحت ناجائز سمجھا ہے، مگر وہ صحیح نہیں، کیونکہ جس حساب میں نوند کا مہینہ بڑھاتے ہیں اس سے احکام شرعیہ کا تعلق نہیں. اہل جاہلیت قمری اور شرعی مہینوں میں زیادتی کر کے شرعی احکام کو بدلتے تھے، اس لیے منع کیا گیا. نوند کا کوئی اثر شرعی احکام پر نہیں پڑتا، اس لیے وہ اس ممانعت میں داخل نہیں. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم كاذبون اے ایمان والو، تم کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ کوچ کرو اللہ کی راہ میں تو گرے جاتے ہو زمین پر؟ کیا خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر؟ سو کچھ نہیں نفع اٹھانا دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا. اگر تم نہ نکلو گے تو دے گا تم کو عذاب دردناک اور بدلے میں لاوے گا، اور لوگ ہارے سوا اور کچھ نہ بگاڑ سکو گے تم اس کا، اور اللہ سب چیز پر قادر ہے. اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کی تو اس کی مدد کی ہے اللہ نے جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے کہ وہ دوسرا تھا دو میں کا، جب وہ دونوں تھے غار میں، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے رفیق سے تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے اس تسکین اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجیں کہ تم نے نہیں دیکھی, اور نیچے ڈالی بات کافروں کی. اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے, اور اللہ زبردست ہے حکمت والا. نکلو ہلکے اور بوجھل, اور لڑو اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں, یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے. اگر مال ہوتا نزدیک اور سفر ہلکا تو وہ لوگ ضرور تیرے ساتھ ہو لیتے, لیکن لمبی نظر آئی ان کو مسافت, اور اب قسمیں کھاویں گے اللہ کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ. وبال میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو, اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ, اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. خلاصہ تفسیر. اے ایمان والو, تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کو لگے جاتے ہو, یعنی اٹھتے اور چلتے نہیں؟ کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ سو دنیاوی زندگی کا تمتع تو کچھ بھی نہیں, بہت قلیل ہے. اگر تم اس جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تعالی تم کو سخت سزا دے گا, یعنی تم کو ہلاک کر دے گا, اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دے گا اور ان سے اپنا کام لے گا, اور تم اللہ کے دین کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکو گے, اور اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے. اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جس جب کے جلا وطن کر دیا تھا, جبکہ اس سے زیادہ مصیبت و پریشانی کا وقت تھا, جبکہ آپ کو کافروں نے تنگ کر کر کے مکہ سے جلا وطن کر دیا تھا, جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے, جس وقت کے دونوں صاحب غار ثور میں موجود تھے, جبکہ آپ اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے کہ تم کچھ غم نہ کرو, یقیناً اللہ تعالی کی مدد ہمارے ہمراہ ہے. سو وہ مدد یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے آپ کے قلب پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی, اور آپ کو ملائکہ کے ایسے لشکروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا, اور اللہ تعالی نے کافروں کی بات اور تدبیر نیچی کر دی کہ وہ ناکام رہے, اور اللہ ہی کا بول بالا رہا کہ ان کی تدبیر اور حفاظت غالب رہی. اور اللہ زبردست حکمت والا ہے, اسی لیے اسی کی بات اور حکمت غالب رہی. جہاد کے لیے نکل پڑو, خواہ تم تھوڑے سامان سے ہو اور خواہ زیادہ سامان سے ہو, اور اللہ ہی کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو. تو دیر مت کرو, اگر کچھ لگتے ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے, لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی, اس لیے یہاں ہی رہ گئے. اور ابھی جب تم لوگ واپس آؤ گے تو خدا کی قسمیں کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ لوگ جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو تباہ یعنی مستحق عذاب کر رہے ہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. بلا شبہ ان کو استطاعت تھی اور پھر یہ نہیں گئے. معارف و مسائل. آیات مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک اہم غزوے کا بیان اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام اور ہدایات ہیں. یہ غزوہ غزوہ تبوک کے نام سے موسوم ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً آخری غزوہ ہے. تبوک مدینہ کے شمال میں سرحد شام پر ایک مقام کا نام. شام اس وقت رومی مسیحیوں کی حکومت کا ایک صوبہ تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت جزیرۃ العرب کے اہم حصے اسلامی حکومت کے زیر نگین آ چکے تھے اور مشرکین مکہ کی 8 سالہ مسلسل جنگوں کے بعد اب مسلمانوں کو ذرا سکون کا وقت ملا تھا، مگر جس ذات کے بارے میں اللہ تعالی نے پہلے ہی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ نازل فرما کر پورے عالم کی فتوحات اور اس میں اپنے دین حق کو غالب کرنے کی بشارت دے دی تھی، اس کو اور اس کے رفقائے کار کو فرصت کہا۔ مدینہ پہنچتے ہی ملک شام سے آنے والے تجارت پیشہ لوگ جو شام سے زیتون کا تیل لا کر مدینہ وغیرہ میں فروخت کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے یہ خبر پہنچائی کہ شاہ روم ہرقل نے اپنی فوجیں مقام تبوک میں سرحد شام پر جمع کر دی ہیں اور فوجیوں کو پورے 1 سال کی تنخواہیں پیش کی دے کر مطمئن اور خوش کر دیا ہے، اور عرب کے بعض قبائل سے بھی ان کی ساز باز ہے۔ ان کا تہیہ یہ ہے کہ مدینہ پر یک بارگی حملہ کریں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما لیا کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے پیش قدمی کر کے وہیں مقابلہ کیا جائے جہاں ان کی فوجیں جمع ہیں۔ یہ زمانہ اتفاق سے سخت گرمی کا زمانہ تھا اور مدینہ کے حضرات عموماً زراعت پیشہ لوگ تھے، ان کی کھیتیاں اور باغات کے پھل پک رہے تھے جس پر ان کی ساری معیشت اور پورے سال کے گزارے کا مدار تھا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس طرح ملازمت پیشہ لوگوں کی جیبیں مہینے کے آخری دنوں میں خالی ہوتی ہیں، اسی طرح زراعت پیشہ لوگ فصل کے ختم پر خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ ایک طرف افلاس، دوسری طرف قریب آمدنی کی امید، اس پر مزید موسم گرما کی شدت اس قوم کے لیے جس کو ابھی ابھی ایک حریف کے ساتھ 8 سال مسلسل جنگوں کے بعد ذرا دم لینے کا موقع ملا تھا، ایک انتہائی صبر آزما امتحان تھا، مگر وقت کا تقاضا تھا۔ اور یہ جہاد اپنی نوعیت میں پہلی سب جنگوں سے اس لیے بھی ممتاز تھا کہ پہلے تو اپنی ہی طرح کے عوام سے جنگ تھی اور یہاں ہرقل شاہ روم کی تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ تھا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے پورے مسلمانوں کو اس جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور کچھ آس پاس کے دوسرے قبائل کو بھی شرکت جہاد کے لیے دعوت دی تھی۔ یہ اعلان عام اسلام کے فداکاروں کا ایک سخت امتحان تھا اور منافق دو کا امتیاز بھی۔ اس کے علاوہ لازمی طور پر اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے مختلف حالات ہو گئے۔ قرآن کریم نے ان میں سے ہر حالت کے متعلق جدا جدا ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک حالت ان کامل مکمل حضرات کی تھی جو بلا تردد جہاد کے لیے تیار ہو گئے، دوسرے وہ لوگ جو ابتداءً کچھ تردد کے بعد ساتھ ہو گئے۔ ان دونوں طبقوں کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا الذین اتبعوه فی ساعت عسرة بعد ما کاد یزغ قلوب فریق من، یعنی وہ لوگ قابل مدح ہیں جنہوں نے سخت تنگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا بعد اس کے کہ ان میں سے ایک فریق کے قلوب لغزش کرنے لگے تھے۔ تیسری حالت ان لوگوں کی تھی جو کسی صحیح عذر کی بنا پر اس جہاد میں نہ جا سکے۔ اس کے متعلق قرآن کریم نے آیت لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى میں ان کے عذر کی قبولیت کا اظہار فرما دیا۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جو باوجود کوئی عذر نہ ہونے کے کاہلی کے سبب جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کے متعلق کئی آیتیں نازل ہوئیں۔ آخرون اعترفوا بذنوبهم اور آخرون مرجون لأمر اللہ اور وعلى الثلاثة الذين خلفوا، یہ تینوں آیتیں ایسے ہی حضرات کے بارے میں نازل ہوئیں جن میں ان کی کاہلی پر زجر و تنبیہ بھی ہے اور بالآخر ان کی توبہ کے قبول ہونے کی بشارت بھی۔ پانچواں طبقہ منافقین کا تھا جو اپنے نفاق کی وجہ سے اس سخت امتحان میں اپنے نفاق کو چھپا نہ سکا اور شرکت جہاد سے الگ رہا۔ اس طبقے کا ذکر بہت سی آیات میں آیا ہے۔ چھٹا طبقہ ان منافقین کا تھا جو جاسوسی اور شرارت کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہو لیا تھا، ان کی حالت کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات میں ہے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. لیکن اس ساری سختی اور تکلیف کے باوجود شرکت جہاد سے باز رہنے والوں کی مجموعی تعداد پھر بھی برائے نام تھی، بھاری اکثریت انہی مسلمانوں کی تھی جو اپنے سارے منافع اور راحت کو قربان کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں ہر طرح کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اسی لیے اس جہاد میں نکلنے والے اسلامی لشکر کی تعداد 30,000 تھی جو اس سے پہلے کسی جہاد میں نظر نہیں آئی. نتیجہ جہاد کا یہ ہوا کہ جب ہرقل شاہ روم کو مسلمانوں کی اتنی بڑی جمعیت کے مقابلے پر آنے کی خبر پہنچی تو اس پر روب تاری ہو گیا، مقابلے پر نہیں آیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرشتہ خصلت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لشکر کے ساتھ چند روز محاذ جنگ پر قیام کر کے جب مخالف کے مقابلے پر آنے سے مایوس ہو گئے تو واپس تشریف لے آئے. جو آیتیں اوپر لکھی گئی ہیں بظاہر ان کا تعلق اس چوتھی جماعت سے ہے جو بغیر کسی صحیح عذر کے اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر شریک جہاد نہیں ہوئے. پہلی آیت میں ان کو اس کاہلی اور غفلت پر تنبیہ کی گئی اور اس کے ساتھ ان کے اس مرض غفلت و کاہلی کا سبب اور پھر اس کا علاج بھی ارشاد فرمایا گیا، جس کے ضمن میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت تمام جرائم کی بنیاد ہے. کیونکہ مرض کا جو سبب اور علاج اس جگہ بیان فرمایا گیا ہے، اگرچہ اس جگہ اس کا تعلق ایک خاص واقعے سے تھا، لیکن اگر غور کیا جائے تو ثابت ہوگا کہ دین کے معاملے میں ہر کوتاہی، سستی اور غفلت اور تمام جرائم اور گناہوں کا اصلی سبب یہی کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے. اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حب الدنیا عطیت، یعنی دنیا کی محبت ہر خطا و گناہ کی بنیاد ہے. اسی لیے آیت مذکورہ میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین کو لگے جاتے ہو، حرکت کرنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کے بدلے صرف دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے؟ تشخیص مرض کے بعد اس کا علاج اگلے جملے میں اس طرح ارشاد ہوا کہ دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا تو کچھ بھی نہیں، بہت قلیل حقیر ہے. دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا تو کچھ بھی نہیں، بہت قلیل و حقیر ہے. جس کا حاصل یہ ہے کہ بڑی فکر آخرت کی دائمی زندگی کی چاہیے، اور یہ فکر آخرت ہی در حقیقت سارے امراض کا واحد اور مکمل علاج ہے، اور انسداد جرائم کے لیے بے نظیر نسخہ اکسیر ہے. عقائد اسلام کے بنیادی اصول تین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. ان میں عقیدہ آخرت در حقیقت اصلاح عمل کی روح اور جرائم اور گناہوں کے آگے ایک آہنی دیوار ہے. اگر غور کیا جائے تو بدیہی طور پر معلوم ہوگا کہ دنیا میں امن و سکون اس عقیدے کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا. آج کی دنیا میں مادی ترقیات اپنے شباب کو پہنچی ہوئی ہیں، جرائم کے انسداد کے لیے بھی کسی ملک و قوم میں مادی تدبیروں کی کوئی کمی نہیں، کی جکڑ بندی اور اس کے لیے انتظامی مشینری روز بروز ترقی پر ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جرائم ہر جگہ اور ہر قوم میں روز بروز ترقی ہی پر ہیں. ہماری نظر میں اس کی وجہ اس کے سوا نہیں کہ مرض کی تشخیص اور علاج کا رخ صحیح نہیں. مرض کا سرچشمہ مادہ پرستی اور مادیات میں انہما اور آخرت سے غفلت و اعراض ہے، اور اس کا واحد علاج ذکر اللہ اور آخرت کی فکر ہے. جس وقت اور جس جگہ بھی دنیا میں سکسی کا استعمال کیا گیا، پوری قوم اور اس کا معاشرہ صحیح انسانیت کی تصویر بن کر فرشتوں کے لیے قابل رشک ہو گیا. عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مشاہد اس کے لیے کافی دلیل ہے. آج کی دنیا جرائم کا انسداد تو چاہتی ہے، مگر خدا و آخرت سے غافل ہو کر چاہتی ہے، اور قدم قدم پر ایسے سامان جمع کرتی ہے جس میں رہ کر خدا و آخرت کی طرف دھیان بھی نہ آئے. تو اس کا لازمی نتیجہ وہی تھا جو آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے کہ بہتر سے بہتر قانون اور قانونی مشینریاں سب فیل نظر آتی ہیں. جرائم اپنی جگہ نہ صرف موجود بلکہ روز بروز طوفانی رفتار سے بڑھ رہے ہیں. کاش ایک مرتبہ عقلاء دنیا اس پرانی نسخے کو استعمال کر کے دیکھیں تو انہیں معلوم ہو کہ کس قدر آسانی کے ساتھ جرائم پر قابو پایا. دوسری آیت میں سستی اور کاہلی برتنے والوں کو ان کے مرض اور علاج پر متنبہ کرنے کے بعد آخری فیصلہ یہ بھی سنا دیا کہ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دیں گے اور دین پر عمل نہ کرنے سے تم اللہ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکو گے کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تیسری آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پیش کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالی کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کی نصرت و امداد کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست غیب سے امداد پہنچا سکتے ہیں جیسا کہ ہجرت کے وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری اور اہل وطن نے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا. سفر میں آپ کا رفیق بھی ایک صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہ تھا. دشمنوں کے پیادے اور سوار تعاقب کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پناہ بھی کوئی مستحکم قلعہ نہ تھا بلکہ ایک غار تھا جس کے کنارے تک تلاش کرنے والے دشمن پہنچ چکے تھے. اور رفیق غار ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کا غم نہ تھا مگر اس لیے سہم رہے تھے کہ یہ دشمن سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جائیں گے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ثبات بنے ہوئے نہ صرف خود مطمئن تھے بلکہ اپنے رفیق صدیق رضی اللہ عنہ کو فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, تم غمگین نہ ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایک بات کہنے کو تو دو لفظ ہیں جن کا بولنا کچھ مشکل نہیں مگر سننے والے حالات کا پورا نقشہ سامنے رکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھے کہ محض مادیات پر نظر رکھنے والے سے یہ اطمینان ممکن ہی نہیں. اس کا سبب اس کے سوا نہ تھا جس کو قرآن نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد فرمائی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا. یہ لشکر فرشتوں کے لشکر بھی ہو سکتے ہیں اور پورے عالم کی قوتیں خود بھی خدائی لشکر ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر کفر کا کلمہ پست ہو کر رہا اور اللہ ہی کا بول بالا ہوا. چوتھی آیت میں پھر تاکید کے طور پر اس حکم کا اعادہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دے دیا تو تم پر نکلنا ہر حال میں فرض ہو گیا اور اس حکم کی تعمیل ہی تمہاری ہر بھلائی کا انحصار ہے. پانچویں آیت میں جہاد میں بوجہ غفلت و سستی شریک نہ ہونے والوں کے ایک عذر کا بیان کر کے اس کی تردید کی گئی ہے کہ یہ عذر قابل قبول نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اختیار اور قدرت عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں مقدور بھر استعمال نہیں کیا, اس لیے عدم استطاعت کا عذر ہی نہیں. عفا اللہ عنك لما اذنت لهم يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وحلوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ قُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إحدى إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون الله بخشے تجھ کو کیوں رخصت دے دی تو نے ان کو یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے تجھ پر سچ کہنے والے اور جان لیتا تو جھوٹوں کو نہیں رخصت مانگتے تجھ سے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اس سے کہ لڑیں اپنے مال اور جان سے اور اللہ خوب جانتا ہے ڈر والوں کو رخصت وہی مانگتے ہیں تجھ سے جو نہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور شک میں پڑے ہیں دل ان کے سو وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں اور اگر وہ چاہتے نکلتا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا لیکن پسند نہ کیا اللہ نے ان کا اٹھنا سو روک دیا ان کو اور حکم ہوا کہ بیٹھے رہو ساتھ بیٹھنے والوں کو اگر نکلتے تم میں تو کچھ نہ بڑھاتے تمہارے لیے مگر خرابی اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر بگاڑ کروانے کی تلاش میں اور تم میں بعض جاسوس ہیں ان کے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو وہ تلاش کرتے رہے ہیں بگاڑ کی پہلے سے اور الٹتے رہے ہیں تے کام یہاں تک کہ آ پہنچا سچا وعدہ اور غالب ہوا حکم اللہ کا خوش ہی سے اور بعضے ان میں کہتے ہیں مجھ کو رخصت دے اور گمراہی میں نہ ڈال سنتا ہے وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں اور بے شک دوزخ گھیر رہی ہے کافروں کو اگر تجھ کو پہنچے کوئی خوبی تو وہ بری لگتی ہے ان کو اور اگر پہنچے کوئی سختی تو کہتے ہیں ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا کام پہلے ہی اور پھر کر جائیں خوشیاں کرتے تو کہہ دے ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے وہی ہے کارساز ہمارا اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مسلمان تو کہہ دے تم کیا امید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک کی اور ہم امیدوار ہیں تمہارے حق میں کہ ڈالے تم پر اللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں، سو منتظر رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف تو کر دیا، لیکن آپ نے ان کو ایسی جلدی اجازت کیوں دے دی تھی جب تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جب تک کہ جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے، تاکہ وہ خوش تو نہ ہونے پا کہ ہم نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ اور جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے میں اس میں شریک نہ ہونے کی کبھی آپ سے رخصت نہ مانگیں گے، بلکہ وہ حکم کے ساتھ دوڑ پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے اور ان کا اجر و ثواب دے گا۔ البتہ وہ لوگ جہاد میں نہ جانے کی آپ سے رخصت مانگتے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل اسلام سے شک ہیں، سو وہ اپنے مشکوک میں پڑے ہوئے حیران ہیں، کبھی موافقت کا خیال ہوتا ہے کبھی مخالفت کا۔ اور اگر وہ لوگ غزوے میں چلنے کا ارادہ کرتے، جیسا کہ وہ اپنے عذر کے وقت ظاہر کرتے ہیں کہ چلنے کا تو ارادہ تھا لیکن کیا جائے، فلا ضرورت پیش آ گئی، سو اگر ایسا ہوتا تو اس چلنے کا کچھ سامان تو درست کرتے، جیسا کہ سفر کے لوازم عادیہ سے ہے، لیکن انہوں نے شروع سے ارادہ ہی نہیں کیا اور اس میں خیر ہوئی، جیسے آگے آتا ہے لو خرجوا فیکم، اور اس کے خیر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا، اس لیے ان کو توفیق نہیں دی، اور بحکم تکوین کہہ دیا گیا کہ اپاہج لوگوں کے ساتھ تم بھی یہاں ہی دھرے رہو۔ اور ان کے جانے میں خیر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے تو اس سوا اس کے کہ اور دونا فساد کرتے اور کیا ہوتا، وہ فساد یہ ہوتا کہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے، یعنی لگائی بجھائی کر کے آپس میں تفریق ڈلواتے اور جھوٹی خبریں اڑا کر پریشان کرتے، دشمن کا روب تمہارے دو دل قلوب میں ڈالنے کی کوشش کرتے، اس لیے ان کا نہ جانا ہی اچھا ہوا۔ اور اب بھی تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہیں جن کو اس سے زیادہ فساد کی تدبیر میں مہارت نہیں، اور ان ظالم خوب سمجھے گا، اور ان لوگوں کی مفسدہ سازی و فتنہ پردازی کچھ آج نئی نہیں، اور ان ظالم انہوں نے تو پہلے جنگ احد وغیرہ میں بھی فتنہ پردازی کی فکر کی تھی کہ ساتھ ہو کر ہٹ گئے کہ مسلمان دل شکستہ ہو جائیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرر رسانی کے لیے کاروائیوں کی الٹ پھیر کر، یہاں تک کہ سچا وعدہ آ گیا اور اس کا آنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگوار ہی گزرتا رہا۔ اسی طرح آئندہ بھی بالکل تسلی رکھیے، کچھ فکر نہ کیجیے، اور ان منافقین متخلفین میں بعض شخص وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مجھ کو غزوے میں نہ جانے کی اور گھر رہنے کی اجازت دے دیجیے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے۔ خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پڑ ہی چکے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور کفر سے بڑھ کر اور کون سی خرابی ہوگی، اور یقیناً دوزخ آخرت میں ان کافروں کو گھیرے گی۔ اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کے لیے موجب غم ہوتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی حادثہ پڑتا ہے تو خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسی واسطے پہلے سے اپنا احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ لڑائی وغیرہ میں نہیں گئے تھے، اور یہ کہہ کر وہ خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ جواب میں ان سے دو باتیں فرما دیجئے، ایک تو یہ کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، بس مالک حقیقی جو تجویز کرے مملو اس پر راضی رہنا واجب ہے، اور ہماری کیا تخصیص ہے، اللہ کے تو سب مسلمانوں کو اپنے سب کام سپرد کر دینے چاہیے۔ دوسری بات یہ فرما دیجئے کہ ہمارے لیے جیسی اچھی حالت بہتر ہے ویسے ہی حوادث بھی باعتبار انجام کے اس میں رفع درجات و قطع سیئیات ہونا بہتر ہے، بس تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے ایک بہتری کے منتظر رہتے ہو، یعنی تم جو ہماری حالت کے منتظر رہتے ہو کہ دیکھتے کیا ہو، دیکھیے کیا ہو، تو خواہ وہ حسنہ ہو یا مصیبت ہمارے لیے دونوں ہی میں بہتری ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہا کرتے ہیں. خدا تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے گا خواہ اپنی طرف سے دنیا میں یا آخرت میں یا ہمارے ہاتھوں سے، جبکہ تم اپنے کفر کو ظاہر کر دو، تم مثل دوسرے کفار کے قتل کیے جاؤ، سو تم اپنے طور پر انتظار کرو اور ہم تمہارے ساتھ اپنے طور پر انتظار میں ہیں. معارف و مسائل. اس پورے رکوع کی 17 آیتوں میں بیشتر ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لی تھی. اس کے ضمن میں بہت سے احکام و مسائل اور ہدایات ہیں. پہلی آیت میں ایک لطیف انداز سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت ہے کہ ان منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو معذور ظاہر کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبل اس کے کہ ان کے حال کی تحقیق کر کے جھوٹ سچ کا پتہ لگاتے ان کو رخصت دے دی، جس کی بنا پر لوگ خوشیاں مناتے اور یہ کہتے پھرے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب دھوکہ دیا. اگرچہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اظہار فرمایا، لوگ محض ہیلا جوئی کے لیے عذر پیش کر رہے تھے، ورنہ اگر ان کو اجازت نہ دی جب بھی یہ لوگ جانے والے نہ تھے. اور ایک آیت میں اس کا بھی اظہار فرمایا کہ اگر بالفرض یہ لوگ اس جہاد میں جاتے بھی تو اس سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا، بلکہ ان کی سازش اور فتنہ پردازی سے اور خطرہ ہوتا. لیکن منشا یہ ہے کہ ان کو اگر اجازت نہ دی جاتی تو پھر بھی یہ جانے والے تو نہ تھے، مگر ان کا نفاق کھل جاتا اور ان کو مسلمانوں پر یہ طعنے کسنے کا موقع نہ ملتا کہ ہم نے ان کو خوب بے وقوف بنایا. اور مقصد در حقیقت عتاب نہیں بلکہ یہ بات ہے کہ آئندہ ان لوگوں کی چالوں سے باخبر رہیں، اور صورتاً جو ایک قسم کا عتاب بھی ہے تو کس لطف و عنایت کے ساتھ، کہ عتاب کی بات جو لما اذنت لہم سے شروع ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کیوں اجازت دے دی، اس کے ذکر کرنے سے پہلے ہی عف اللہ عنک ذکر فرما دیا، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو معاف فرما دیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب و مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق مع اللہ پر نظر رکھنے والے حضرات نے فرمایا ہے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غایت تعلق حضرت حق جل شانہ کے ساتھ تھا، اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس کا تحمل ہی نہ کر سکتا تھا کہ حق تعالی کی طرف سے کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب طلب کیا جائے. اگر شروع میں لما اذنت لہم کے الفاظ ذکر فرما دیے جاتے جن میں صورتاً جواب طلبی کا عنوان ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس کا تحمل نہ کر سکتا. اس لیے سے پہلے عف اللہ عنک فرما کر ایک طرف تو اس پر مطلع کر دیا کہ کوئی کا ایسا کام ہو گیا ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہ تھا، دوسری طرف اس کی معافی کی اطلاع پہلے دے دی تاکہ اگلا کلام قلب مبارک پر زیادہ شاق نہ ہو. اور لفظ معافی سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ معافی تو جرم و گناہ کی ہوا کرتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے معصوم ہے، تو پھر معافی کے یہاں کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ معافی جیسے گناہ کی ہوتی ہے، ایسے ہی خلاف اولا اور ناپسندیدہ چیز کے لیے بھی معافی کا استعمال کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اور وہ عصمت کے منافی نہیں. دوسری اور تیسری آیت میں مومنین اور منافقین کا یہ فرق بتلا دیا کہ تعالیٰ پر صحیح ایمان رکھنے والے ایسے موقع پر کبھی اپنی جان و مال کی محبت میں جہاد سے جان چرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت نہیں مانگا کرتے، بلکہ یہ کام صرف انہی لوگوں کا ہے جن کا اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان صحیح نہیں، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جانتے ہیں. چوتھی آیت میں ان کا عذر غلط ہونے کا ایک قرینہ یہ بتلایا گیا ہے کہ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدا، یعنی اگر واقعی یہ لوگ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کچھ تیاری بھی تو کرتے، لیکن انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. جس سے معلوم ہوا کہ عذر کا بہانہ غلط تھا، در حقیقت ان کا ارادہ ہی جہاد کے لیے نکلنے کا نہیں تھا۔ عذر معقول اور نامعقول میں امتیاز۔ اس آیت سے ایک اہم اصول مستفاد ہوا جس سے معقول اور نامعقول عذر میں امتیاز کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ عذر انہی لوگوں کا قابل قبول ہو سکتا ہے جو تعمیل حکم کے لیے تیار، پھر کسی اتفاقی حادثے کے سبب معذور ہو گئے۔ معذوروں کے تمام معاملات کا یہی حکم ہے، جس نے تعمیل حکم کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی اور ارادہ ہی نہیں کیا، پھر کوئی عذر بھی پیش آ گیا تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کی ایک مثال ہوگی، صحیح عذر نہ سمجھا جائے گا۔ جو شخص نماز جمعہ کی حاضری کے لیے تیاری مکمل کر چکا ہے اور جانے کا ارادہ کر رہا ہے کہ دفعتاً کوئی ایسا عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے نہ جا سکا، تو اس کا عذر معقول ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے اس کو اس کی عبادت کا پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جس نے کوئی تیاری ہی نہیں کی اور جس نے کوئی تیاری کی ہی نہیں تو اتفاقاً کوئی عذر بھی سامنے آ گیا تو وہ محض ایک بہانہ ہے۔ صبح کو سویرے نماز کے لیے اٹھنے کی تیاری پوری کی، گھڑی میں الارم لگایا یا کسی کو مقرر کیا جو وقت پر، اتفاق سے تدبیریں غلط ہو گئیں جس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ التحریث میں پیش آیا کہ وقت پر جاگنے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی سب کو جگا دیں، مگر اتفاق سے ان پر بھی نیند غالب آ گئی اور آفتاب نکل آنے کے بعد سب کی آنکھ کھلی۔ تو یہ عذر صحیح اور معقول ہے جس کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظوا، یعنی نیند میں آدمی معذور ہے، کوتاہی وہ ہے جو جاگتے ہوئے کوتاہی کرے۔ وجہ یہ تھی کہ اپنی طرف سے وقت پر جاگنے کا انتظام مکمل کر لیا گیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعمیل حکم کے لیے تیاری کرنے یا کرنے ہی سے کسی عذر کے معقول یا نامعقول ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، محض زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ پانچویں آیت میں دھوکے سے اجازت نے منافقین کا یہ حال بھی بتلا دیا گیا کہ ان کا جہاد میں نہ جانا ہی بہتر تھا، اگر یہ جاتے تو سازشوں اور جھوٹی خبروں سے فساد ہی پھیلاتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، یعنی تم میں کچھ بھولے بھالے مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان کی جھوٹی افواہوں سے متاثر ہو سکتے تھے۔ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، یعنی یہ لوگ اس سے پہلے بھی ایسا فتنہ و فساد پھیلا چکے ہیں جیسے غزوہ احد میں پیش آیا تھا۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَافُونَ، یعنی غالب آیا حکم اللہ کا حالانکہ منافقین اس سے بہت پیش و تاب میں تھے۔ اس سے یہ فرما دیا کہ غلبہ فتح حق تعالی کے قبضے میں ہے، جیسا پہلے واقعات میں آپ کو فتح دی گئی اس جہاد میں بھی ایسا ہی ہوگا اور منافقین کی سب چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ چھٹی آیت میں خاص منافق جد بن قیس کا ایک خاص بہانہ ذکر کر کے اس کی گمراہی بیان فرمائی ہے۔ اس نے جہاد میں جانے سے یہ عذر پیش کیا تھا کہ میں نوجوان آدمی ہوں، رومیوں کے مقابلے پر جاؤں گا تو ان کی حسین عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ بے وقوف ایک موہوم فتنے کا بہانہ کر کے ایک یقینی فتنہ یعنی امر رسول کی خلاف ورزی اور ترک جہاد کے گناہ میں فی الحال مبتلا ہو گئے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یعنی جہنم ان سب کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے جس سے نکل نہیں سکتے۔ اس کی مراد یا تو یہ ہے کہ آخرت میں جہنم ان کو گھیرے میں لے لے گی، اور یا یہ کہ جہنم میں پہنچنے کے اسباب جو اس وقت ان کو اپنے احاطے میں لیے، انہی کو جہنم سے تعبیر فرما دیا۔ اس معنی کے اعتبار سے گویا فی الحال بھی یہ لوگ جہنم ہی کے دائرے میں ہیں۔ ساتویں آیت میں ان کی ایک اور کم ظرفی کا بیان ہے کہ یہ لوگ اگرچہ ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ ملے رہتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ ان تصبك حسنة تسؤهم، یعنی اگر آپ کو کوئی فتح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ان کو سخت ناگوار ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ قُلُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا فَهُمْ فَرِحُونَ، یعنی اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، اسی لیے ہم نے اپنی مصلحت کو اختیار کیا، ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اور یہ کہہ کر وہ خوشی خوشی واپس ہو جاتے ہیں. آٹھویں آیت میں اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کے مذکور اقوال سے متاثر نہ ہونے اور اصل حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ہدایت ان الفاظ میں دی: قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی آپ ان مادی اسباب کی پرستش کرنے والوں کو بتلا دیجئے کہ تم دھوکے میں ہو، یہ مادی اسباب محض ایک پردہ ہیں، ان کے اندر کام کرنے والی قوت صرف اللہ تعالی کی ہے. ہمیں جو حال پیش آتا ہے وہ سب وہی ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا مولا اور مددگار ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی پر اصل بھروسہ رکھیں، مادی اسباب کو صرف اسباب و علامات ہی کی حیثیت سے دیکھیں، ان پر کسی بھلائی یا برائی کا مدار نہ جانیں. اعتقاد تقدیر استعمال تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے، بے تدبیری کا نام توکل رکھنا غلط ہے. اس آیت نے مسئلہ تقدیر اور مسئلہ توکل کی اصل حقیقت بھی واضح کر دی کہ تقدیر و توکل پر یقین رکھنے کا یہ حاصل نہ ہونا چاہیے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو قسمت میں ہوگا وہ ہو جائے گا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسباب اختیاریہ کے لیے اپنی پوری توانائی اور ہمت صرف کی جائے اور بحد قدرت اسباب جمع کیے جائیں، اور بحد قدرت اسباب جمع کرنے کے بعد معاملے کو تقدیر و توکل کے حوالے کریں، نظر صرف اللہ تعالی پر رکھیں کہ نتائج ہر کام کے اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. مسئلہ تقدیر و توکل میں عام دنیا کے لوگ بڑی افراتفری میں پائے جاتے ہیں. کچھ بے دین لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے تقدیر و توکل کے قائل ہی نہیں، انہوں نے مادی اسباب ہی کو خدا بنایا ہوا ہے، اور کچھ ناوافق ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر و توکل کو اپنی کم ہمتی اور بیکاری کا بہانہ بنا لیا ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے لیے پوری پوری تیاری اور اس کے بعد اس آیت کے نزول نے اس افراط و تفریط کو ختم کر کے صحیح راہ دکھلا دی کہ بر توکل ہوئے اشتر ببند، یعنی اسباب اختیاریہ بھی اللہ تعالی ہی کی دی ہوئی نعمت ہیں، ان سے فائدہ نہ اٹھانا ناشکری اور بے وقوفی ہے. البتہ اسباب کو اسباب کے درجے سے آگے نہ بڑھاؤ اور عقیدہ یہ رکھو کہ نتائج و ثمرات ان اسباب کے تابع نہیں بلکہ فرمان حق جل شانہ کے تابع ہیں. نوی آیت نے مرد مومن کی بیلی شان کا ذکر کر کے ان کی مصیبت پر خوش ہونے والے منافقین کو یہ جواب دے دیا کہ تم جس چیز کو ہمارے لیے مصیبت سمجھ کر خوش ہوتے ہو ہمارے نزدیک وہ مصیبت بھی مصیبت نہیں بلکہ راحت و کامیابی ہی کی ایک دوسری صورت ہے، کیونکہ مرد مومن اپنے عزم میں ناکام ہو کر بھی دائمی اجر و صلہ کا مستنتا ہے جو ساری کامیابیوں کا مقصود اصلی ہے، اس لیے وہ ناکام ہو کر بھی کامیاب رہتا ہے اور بگڑنے میں بھی بنتا ہے. نہ شوخی چل سکی باد صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی. مذکور آیت میں هل تربصون بنا الا احد الحسنیین کا یہی مطلب ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ کفار کا حال اس کے بالکل برعکس ہے کہ ان کو کسی حال عذاب و مصیبت سے چھٹکارا نہیں. یا تو دنیا ہی میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر خدا کا عذاب آ جائے گا اور اس طرح دنیا و آخرت دونوں میں وہ عذاب چکھیں گے، اور اگر دنیا میں کسی طرح اس سے بچ گئے تو آخرت کے عذاب سے خلاصی کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔